Lelo na yebisa yo na lembi Kobamba kobamba na lembi kobombela Bolingo yo satima na motema Denge nini na bombela yo Na koto na soki to kokutana Elaka na kopeso pesanga yelo Ata na bakwe to kutana mama Na kobela maladi yo kolinga o Soki tokutani te Pekisa pona zwa bokono wana Yaka yaka mama tosangana Eli mote marangai baba Nandana kokokokolika Soki mbula sambo Jeka lelo na yemisa yo na lembi Kobomba kobomba na lembi kobombela Olingo yo satima na motema Denge nini na bombela yo Na kotuna soki toko kutana Yelaka na kopeso pesa ngeyano Ata na bakwe tokutana mama Na kombela maladi ya kolinga o Soki tokutani te Pekisa mpona zwa bokono wana Yaka yaka mama tosangana Eli motema na kolinga Oko bebi sa chance na bozoba Eli motema na kolinga Oko baby sa chance na bozoba Eli motema na kolinga Oko baby sa chance na bozoba Yeah.